There's only one thing you can't forget. You've got only one life. This is one night, and you'll never see her again. Nahypan Kauser, Ice outside me. Imaju na partije, bukvalno svaki dan sve to palije. Pepe zove kasnije, bit će nam opasnije, a ti to želiš, znam. Wow, nemoj da si posesiv, napravit ćemo show. Bebe, ja sam tvoja obsesija, znam da voliš to. Moja mala slatka plava si je, zovu celu noć, oko nas je fama. Ako hoćeš dobar provod, onda pođeš nama. Malo pali da poludimo, cijele noći budni budimo. Ako hoćeš dobar provod, onda pođi s nama. Sad na bitu David Geta je, a došao sam iz Geta je. I just wanna freak it, ah. Sam je džip, sad se vozi brze gilje. Na nosi ceo dan sam u koži, jel ti lepo uvožim. Samo ljubi časte množim, vi za šankom ja uložim. Neću nikada da prosim, samo nek se troši, troši. Baby kad me vidi faca joj je roze. O moj bože, cijelu noć mijenjamo pose. Ježim se do gole kože kad smo sami. Ljubav nikad neće stati, moja hani. Wow, nemoj da si posesiv, napravit ćemo show. Bebe, ja sam tvoja obsesija, znam da voliš to. Moja mala slatka plava si je, zovu celu noć, oko nas je fama. Ako hoćeš dobar provod, onda pođiš nama. Malo pali da poludimo, cijele noći budni budimo. Ako hoćeš dobar provod, onda pođiš s nama. Sad na bitu David Geta je, a došao sam iz Geta je. Ako hoćeš dobar provod, onda pođi s nama. Malo pali da poludimo, cijele noći budni budimo. Ako hoćeš dobar provod, onda pođi s nama. Sad na bitu David Geta je, a došao sam iz Geta je.